Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Pandora, Norden og det mand, der er i fokus på danske marked, der også er berørt af en opblåsning i handelskrigen mellem USA og Kina. Til at tage imod dagens regnskaber har jeg Lars Svendsen med mig i studiet. Velkommen til, Svendsen. Tak for det. Mens du får kanonerne i stilling, ser jeg også velkommen til Lars Jensen, førende jagttager og analytiker af containerindustrien og grundlægger af konsulentfirmaet C-Intel. Velkommen til. Jo, tak. Det mest presserende spørgsmål, der er jo, skal jeg investere i en Mærsk-aktie? Det er jo i kategorien et rigtig godt spørgsmål. Jeg beskæftiger mig typisk ikke med, hvad præcis skal aktiekursen gøre. Til gengæld så beskæftiger jeg meget med, hvor er branchen strategisk på vej hen. Og branchen er i en lang periode nu i de kommende år udsat for et konkurrencemæssigt pres, der betyder et hurtigt opsving. Det er usandsynligt. Det er et langt, stille og roligt opsving over flere år, vi kigger på. Men der kommer ikke voldsomme forbedringer i industrien på den korte bane. Det lyder, som om jeg godt kan holde min heste lidt, hvis jeg er på vej ind i Mærsk, og skal have tålmodighed, hvis jeg er der. Muligvis. Godt. Så er det ikke sagt for meget. Jeg skal lige høre dig, Lars Jensen. Vi dykker selvfølgelig ned i containerindustrien helt globalt og kigger på, hvordan verden hænger sammen. Jeg skal sådan, din forretning, hvilke kunder er det, du danser rundt hos? Jamen, jeg beskæftiger mig typisk med at give, lad os kalde dem, råd og vejledning til containerrederier, både store og små, havne, myndigheder, containerterminaler og i stigende grad mange af de her nye teknologiselskaber, der prøver at komme ind og hjælpe branchen med at blive væsentligt mere optimeret, end den har været i mange år. Mm. Vendt tilbage til dig, Lars Jensen, fordi jeg skal også, Lars Svendsen, du styrer på ledning og teknik, og det hele. Har du styr på markedet? Vi laver det trådløst, så. Jamen, markedet er sådan set, vi har jo haft det her, Pandora-regnskab er det vigtigste, og det var jo sådan set lidt skuffende, men det vidste vi, det ville blive, så det er så slemt, som vi havde regnet med. Ja, det er jo sådan en, ikke? Altså, hvor er baren henne af, ikke? Og de har jo et oprydningsår og så videre, og har den nye direktør, Latik, eller hvad han... Alexander Latik, ja. Nå, nu tals. Han siger jo også, at der er klart visse udfordringer. Så det er jo sådan en erkendelse af, at at selskabet har jo en... Jeg må sige, det er jo problemer på et højt niveau. Altså, de har nu en overskudsgrad på 20%. Altså, de fleste virksomheder, hvis containerindustrien havde 20% i overskudsgrad, så tjener 20 øre på en krone, ikke? De tjener 3-4, hvis det er heldigt, ikke? At det er sådan noget lignende. Men altså, det er jo... Altså, på den måde, det er klart, at du kommer på 38 øre, som har været der, når det gik rigtig godt, ikke? Så er der jo langt, det er næsten det halve, ikke? Men du tjener lige ved penge hver dag. Og det gør jo sådan, en virksomhed har jo lettere ved at komme igennem problemer, fordi de ligesom har et niveau at tage af. Det var ligesom, hvis Novo fik halveret deres overskudsgrad fra 40 til 20, så skal vi skære ned, og vi skal gøre noget, men det er jo ikke sådan, at vi går konkurs, vel? Altså, det er, hvad det er. Så er Norden kommet regnskab. Der skal vi lige runde noget? Pandora af og sige, at det var jo i november sidste år, at Pandora lancerede den her Program Now, den her oprydningsstrategi, hvor de skulle reducere antallet af franchisebutikker, og de ville åbne færre butikker, og så skulle der være et kommercielt reset for at skabe bæredygtig vækst. Det var bare lige for at sætte Pandoras ord på, hvad det er for en proces, som ham Latik, han skal stå i spidsen for. Og det er præcis det der med det der kommercielt reset. Det betyder jo, at de ligesom begynder at forfra med produkterne, og hele sortimentet skal omgrupperes og alt det der. Og færre serier om året, de er jo stået på 7 kollektioner, om de kalder sig noget for. Men det er den, de er i gang med, og det gør selvfølgelig, når du laver om på det, så bliver der jo et problem med salget, fordi de er jo også et stykke af vejen grossister, hvor de sælger til forretninger, som er udenfor, der selv har dem. Ikke? Mm. Og det går jo så ned, fordi klart, alt det der, hvor du løben har deres eget salg, det kører jo vel kontinuerligt, men det andet går ned, og det de jo reelt set siger, er, at de mener egentlig, at planen holder vand, men at de er bare der, hvor man har smerten ved det nu, eller sådan i startfasen af det der. Ja, man hellere tager smerten nu, og så det bliver bedre, eller man holder den kørende. Men jeg kan også se, at Pandora er et lille plus her til morgen, så investorerne er glade for, at det ikke ser så slemt ud. Men som forventet på et lavt niveau, ja. Og det er altså klokken 11, at der er conference call, det er altså, hvor at Pandoras ledelse stiller op og fortæller med putter ord på tallene til analytikere og de investorer, der kunne være interesserede i det. Lars Svendsen, du har jo vist lidt gryende interesse for Pandora-aktien her på det seneste. Ja, jeg købte nogle på 300 lige ud i oktober, og det har jo så ikke været Jeg har fået 9 kroner i udbytte, mener jeg, det er, men altså, så den 2,91 prisen nu, ikke? Men altså, den er jo så faldet med en 20 kroner sæd, ikke? 8%, men så, ja, men altså, jeg mener, den er inde i på en eller anden måde i et i uget, ikke? Bunden, men det er jo bare det der med, at du, hvad kan du kalde det for, slider din investorernes goodwill-konto ned, og til sidst, så bliver man sur, næsten ligegyldigt, hvor... Smækker med døren og siger tak. Ja, ikke? Så ligesom din tålmodighed er brugt op, ikke? Og det er den, de er op imod, ikke? Og jeg hæfter mig mest ved den der, i virkeligheden hæfter jeg måske mest ved den der historie, som jeg tror egentlig var rigtig, at mindre det var bluffnummer, at der er en take-over-chance, fordi de tjener så mange penge. De har kapaciteten og hele bolleredeligheden. Jo mere de kan sælge ind i systemet, jo bedre vil det gå. Og der var jo den her historie om, at de skulle have taget mig ikke Rothschild til at være deres trusted man til at forsvare dem mod et take-over. Og det, med mindre det er jo billigt fupnummer at lave, og sidde og sige, ja, vi har hørt, og nu tager vi en bank, og så videre. Og det, de puster sig selv lidt op, mener du? Ja. Og gør sig lækker, ikke? Man har en eller anden, man ikke kan få gift, ikke? Og jeg har en kæreste, så du kan ikke nå mig. Nå, men det kan jo være fupnummer, det er klart, men det tror jeg ikke. Men hvis det er rigtigt, og det kunne det jo godt være, fordi det er en cashflow-fabrik, ikke? Som tjener penge. Mm-hmm. Det gør det jo så stadigvæk, selvom det går kun halvt så godt, som det har gået. Men der kan du sige, at derfor kunne det jo godt gå hen og blive sådan en, der kunne blive snuppet op. Og så taler vi i mit hoved om 450, ikke? Altså, det flytter sig jo altid, når kursen falder ned, ikke? Og hvor har vi Pandora nu? 269. Men det er sådan den lidt mere dybere lag i det. At der godt kunne komme nogen og finde på at sige, ved du hvad, nu køber vi jer, og så skal vi nok sørge for, at det her kommer til at køre. I kan jo ikke finde ud af det, altså. Tak for lige at vise os de dybere lag, Lars Svendsen. Og du kan jo også godt lide take-over-kandidater. Ja, det er jo det bedste for alle. Så får vi jo, det er ligesom at få udtrukket sin obligation i gamle dage. Det er jo ikke nogen, der er interesseret i mere. Men den nye administrerende direktør, Alexander Latik, har altså conference call kl. 11, og det er altså også Pandora, der skal have en ny bestyrelsesformand. Peter Tuborg, han meddelte, at han, som har siddet som forbrugerinde siden 2014, at han siger tak. Og nogen mener, at det var på tide. Ja, vi siger også tak. Farvel og tak. Ja. Pandora er altså ud med regnskab. Denne morgen bliver modtaget nogenlunde positivt, fordi det ikke så slemt ud som forventet. Norden, når nu vi tager en dag med tank og container og søfart, vi taler med deres administrerende direktør, Jan Rindbo, her kvart i. Men sådan lige et par korte ord til den. Ja, kort er vel, at første kvartal har jo været dårligt på bulkmarkedet og bedre i tank. Og det er de så blevet lidt ramt af med de har jo den, de kalder for operator i bold, det vil sige altså sådan, man charter skibe ind og ud og tager laster ind og alt det her, og få hele det der kabale til at gå op, og der har de jo altså ikke gået så godt i første kvartal, men det er jo spillets regler, men til gengæld er Baltic Dry jo heldigvis, den har været helt nede at vinde på 650, tror jeg, og nu er den i 1000, det der indeks, ikke? Mhm. Og de siger, at man skal jo op på nogen siger det 1300, det gør jo hos ham her BIMCO, men altså det er før man er sådan, har 4% hjemme i afkast eller sådan noget på kapitalen, men altså 1000, det er sådan en god tomfingerregel, du skal op over 1000, det kniver lige lidt endnu. Så ved jeg, nå, men det er under forbedring, det er også det, jeg har købt den anden, GOGL, det er jo storbolk, mens Norden er... kan man sige, industribolk, altså sådan nogle 60-80.000 tonner, ikke? Mm. Er det her et resortområde, du gør der indenfor, Lars Jensen? Nej, jeg beskæftiger mig kun med containerne. Med container, det mener jeg nok. Norden er et lille minus denne morgen, altså også minus til dig på den konto så, herr Svendsen. Jo, jo. Vi må jo stikke lidt til Jan Rindbo, når vi får med i røret her om en halv times tid. Jeg skal lige høre dig, Demant skulle være ude med en lille melding her til morgen også. Det er ikke sådan, ja, og han udsender ikke regnskab, kun sådan en, fordi det skal man lovgivningsmæssigt ikke, det gør Carlsberg heller ikke, og G4S heller ikke, for nogle af de store, ikke? Men han gør det heller ikke, men altså, de fortæller så, hvordan det går, til at komme sådan en eller anden statement, trading update, og der siger han, at det følger planen, men at de har jo nogle produktintroduktioner, de skulle så gerne få vægt, altså salgsmæssigt momentum, som nogen kalder det for, i senere på året, ikke? Og det er vel ligesom den kort lange, at de er... Altså i øjeblikket er på børsmarkedet er man jo mere begejstret for GN i øjeblikket. Han er nærmest all time high. Ja, det må man sige. Et eller andet omkring 320 stykker, ikke? Og ham her, han fik jo... de var stort set samme niveau, og de er lige over 300, og så fik ham her en på goddagen og ligger i 212 nu. Jeg har jo købt ham, fordi han blev også short solgt ned. Men hvad hedder det, at... og teknologisk set er han den stærkeste, og han er også en halv gang større markedsandel i høreapparater end, en GN har, ikke? Mm. Men så har GN jo også de her headset, de her jabraer, ikke? Man løber rundt med, nogen løber rundt med og snakker med sig selv, ikke? At, og det er jo så begyndt at gå godt, ikke? Men så jo, han, det er jo okay. Vi er også almindelige barn, ikke skulle være løgn. Og han er simpelthen til at gå, som han skal. Så, altså, går lange er, de regnskaber, der kommer, hvis vi siger det meget kort, det er, at de siger, at forventningerne til året holder, og det ser ud til, at det faktisk går måske lidt bedre, men de vil ikke løfte humøret af den grund. Det tør de ikke. Vi pisker ikke en stemning i vejret. Nej, vi ved jo ikke, hvordan verden ser ud, og sådan som verden sidder lige nu, og det, der satte sig i aktiemarkedet i går, det var jo, at vi fik endnu et tweet fra den amerikanske præsident, Donald Trump, natten til mandag, hvor han jo sagde, at han mente, at Kina de havde ligesom trukket lidt i land med nogle af de ting, de var blevet enige om. Så nu var Donald Trump, han er tilbage til tariff man, som vi jo kalder ham, i flæng, og vil altså sætte told på kinesiske varer for $200 milliarder. Og det var altså den told, der blev sat pause på under deres våbenhvile, den her 3 måneders våbenhvile. Men den, knap er Donald Trump så altså villig til at trykke på igen på fredag. Det jeg så hører, eller det der nu er, det er, at kineserne er på vej til forhandlinger, de taler sammen. Så måske det er sådan en lille... Ja, at Donald Trump, han puster sig op internt, og lige, men ikke just mindre, så var altså noget, der fik investorerne til at tage noget risiko af i går i aktiemarkederne i den grad. Det var sådan de overordnede toner. Den sidste enkelte aktie, jeg godt lige kunne tænke mig, hvis du kan finde den op, hvis du er færdig med at pille ved teknikken, det er SAS. Det forlyder, at kabinepersonalet nu har fået blod på tanden. Den kunne vi måske nok godt have set komme efter, at piloterne fik en lønforhøjelse over 3 år. De skal jo kunne være stue sammen, som man siger. Nå. Der skal ikke være forskel. Hvordan reagerer? den ligger på 12,6. Og faktisk er den nede, hvor man godt kunne... jeg kunne godt få lyst til at købe den, men altså... Jeg vil nok sige, at hvis man nu sker sådan... det er så fine-tuning nu, ikke? Men altså lige under 12 er der sådan lidt modstand. Det er nok der, den skal måske ned og altså, sådan lige det omkring. Der, men den tror, er du, der, tror men... du på den industri, Lars Svendsen, nu er der også tale om i skatter på, når du skal ud og flyve, eller på olien, det er også en politisk undre, tema, når nu klima er den helt store tema i valgkampen, ja. Jo, men altså, det, og det har de jo ikke, det er heller ikke moms, men nu er der ikke moms på persontransport, men altså, kan man få det på kufferten måske, men hvad hedder det, at... sådan er det jo med det. Men altså, at... nej, det er en elendig industri, og der er, men det, hvor du jo kan sige, at der kan komme noget, det er jo, hvis Norwegian en dag må bide græsset, ikke? Han er jo større... Og vi har trafiktal ude for Norwegian i dag. Jo. Nu kan jeg ikke lige se, hvordan den... Nej, du er ikke så hurtigt på skærmen der. Lige meget, men hvad hedder det? Okay. Ja, det gør NAS. Nå, det var en joke. Koden er NAS for dem. NAS. Men nej. Jeg fangede den godt. Jo, jeg lå bare stå. at Norwegian har 38 millioner passagerer nu, og SAS har 30 millioner. Så faktisk er Norwegian større som heroppe, ikke? End de andre. I luftlagene, ja. Ja, men han kører jo med en vagtende økonomi, ikke? Og jeg skal selv ud og flyve med dem snart, så jeg håber, at de er on air, ligesom vi er on air. Jeg skal flyve ud med Norwegian og hjem med SAS i min sommerferie. Jeg krydser fingre, og der krydses kan. Men hvad hedder det? At, nej, det er, de er jo helt klart en elendig industri, og under evigt konkurrencepres, og man får alt mellem himmel og jord fra øst og vest og alt det der. Ikke? Og ikke noget at grine af, man kan sige, det er også en kæmpe butik for Københavns Lufthavn, hvis man kigger på, det er jo hele Terminal 3, der står SAS på, SAS har knap 60%, ikke? Ja. Af trafikken i Københavns Lufthavn. Så jo, det er hovedsagen ret i, men det er jo ikke nogen guldgruppe, men hvad hedder det, og Lufthansa havde dårlig regnskab, fordi det er jo altid, nu er det så fuel. Udgifterne, der er høje på altså jetbrændstof er ondt i øjeblikket. Ja, og så, det er torsdag, at vi får trafiktallene for SAS, så vi kan se, hvor ondt det har gjort, den her strejke, som piloterne de holdt i en 6-7 dage her i slutningen af april. Ja, jamen, det er også lidt sjovt det der med, at de sidder og siger, vi ved ikke, hvad de får. Men vel ved de så, de vil bare ikke sige det mere. De får jo ud over en uendelighed af hvad hedder det, 1 million, ja, gennemsnit, ikke? Ja. Du siger, der er nogen, der tjener måske 2, og de siger, de starter på 400.000, skal vi høre om ham på 400.000, du hører ikke om ham, der tjener 2,5 million. Og de får tillæg, og de får pensioner oveni, ikke? Og SAS har måttet putte penge i pensioner i Duenie, fordi der har været hul i kassen, ikke? Så, nej. Hvad tjener du, Lars Svendsen? Vil du sådan være, det er jo ikke sådan, at vi, os danskere, vi taler åbent om, hvad vi tjener? Jamen, jeg tjener cirka 600.000 som løn. Og så må jeg jo så... Jamen, så må jeg jo se, om jeg kan tjene noget på noget kapital ved siden af, men altså, ja, det er min løn. Det er jo ikke så okay. Nej, det synes jeg da okay. Jeg synes også, jeg skulle have en løn for os, men jeg kan da ikke nedlægge arbejde bare for det. Og så og sådan en skide pilot, der sidder og lugter CO2 ud i hovedet på os alle sammen, og alle er sure på dem i virkeligheden, så tror jeg, de er fine mennesker. Hvad er det for noget? Nå. Ja, vi må videre. Dagens marked helt generelt. Lars Svendsen, hvordan agerer man som investor? Nu fik vi jo Donald Trump ind, der rystede posen lidt. Ja, ja, det gjorde det, og det var altså mandag morgen. Ja, det var jo mandag morgen, men i går morges, men at, hvad hedder det? Der, er vi videre? Er vi over det? Ja, jamen, problemet var jo, at det gav jo 5% ned i Kina, ikke? Og det retter sig marginalt eller ingenting, men altså, hvad hedder det, er jo dem, der vil få smerten, ikke? Men altså, det var jo så ligesom, at så alle vi andre bliver bange. Jeg tror bare, det var en, den der egentlig med, at man skal stramme halsbåndet lige den sidste for at vise brystmuskler derhjemme i USA. Ja. Ja. Så jeg tror nok, at de bliver enige om det, men alle eller mange blev bange, og så må vi lige tage sådan et dyk. Jeg tror, at onsdag denne uge, i morgen bliver det bunden, og så kører vi op igen. Og så fandt. Nå, denne morgen har vi altså regnskabet ude for Pandora, som ikke så slemt ud, som investorerne havde forventet, og det vil sige, at vi har Pandora i plus denne morgen. Vi har Norden ude med regnskab, vi taler med deres administrerende direktør, Jan Rindbo, det gør vi her om en lille halv times tid. Mille Brandt er også ude med deres ting, og så også godt ud. Og det er altså en stærk regnskabsuge, vi har hjemme i Danmark i morgen. Er det så Vestas, Genmap og Netcompany, ISS, vi skal have tal fra. Her midt, så dykker vi ned i containerindustrien, der vi har Mærsk, der sejler rundt. Du kan være med os hele vejen, og det kan du på vores sms. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer, så er den direkte linje herind til. Det er 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Lars Jensen, du har en baggrund i Mærsk, og sidst du var herinde i studiet, der var det, fordi du har skrevet en bog om kulturen i Mærsk. Det er nogle år siden. Du har så stiftet konsulentvirksomheden C-Intel, hvor du rådgiver, container. C-Intelligence Consulting. C-Intelligence Consulting. Du er global, og også speaker på den globale scene omkring det her, og rådgiver altså industrien af det her. Hvordan ser dit billede af container, den internationale containerindustri, ud lige nu? Lige nu er vi i en situation, hvor vi har et marked, der bundet ud helt tilbage i 2016, men markedet er stadigvæk ikke godt. Det her er en meget, meget lang rejse, industrien er ude på. Det hul, man havde gravet sig ned i 16, var meget dybt. 2018, uheldigvis hjalp ikke på det. Vi er stadigvæk på vej på den her lange bane. I bedste fald, så får vi en god industri i noget, der ligner 2021, og det er, hvis man tager de optimistiske briller på. Overkapacitet er det ene problem. Samtidig har vi en industri, der prøver at reformere sig selv gennem teknologi. Det skal de nok også lykkes med, men som alt muligt andet lige præcis i shippingindustrien, kommer det også til at tage relativt lang tid. Det er ikke ligesom, hvis man går ud i konsumermarkedet, og så pludselig kan man nå den her berømte hockeystik, og 80% af markedet bruger ens produkter i løbet af 6 måneder. Sådan spiller klaveret ikke over i industrien her. Man er i gang med en proces, men den tager også lang tid. Det vil også tage de næste 5, 6, 7, 8 år, før man får gennemautomatiseret og gjort den her industri digital. Mm. Og med danske briller, så er det jo Mærsk, vi er interesseret i her, Mærsk Line. Hvor står Mærsk Line i det her billede, du lige har tegnet her? På teknologifronten, der er Mærsk en af frontløberne. Mærsk sammen med tyske Hapag-Lloyd, dem, der er længst fremme på digitaliseringsfronten. Det betyder bestemt ikke, at de er i mål. Der er stadigvæk lang vej at gå, men de har klart det bedste udgangspunkt og er langt fremme på den her front. Franske CMA, CGM, de prøver at lave lidt catch-up og skal nok også være succesfulde med det. Mange af de andre containerrederier er relativt langt bagud på teknologifronten. Og når du siger digitalisering, hvad dækker det så over? Jamen, det dækker over basalt set hele forsyningskæden, fra du kontakter et rederi og siger, hvad koster den? Hvor meget er en fragtrate? Så man kan forundres over, at her i 2019 vil du stadig være ude for meget ofte. Du vil ikke kunne gå online og sige, hvad er en fragtrate? Jo, du kan måske få et tal, men det er ikke et tal, du kan bruge til noget. Nu er du til at gribe knoglen og ringe og spørge, eller sende en mail, hvor de siger, jamen, vi skal nok vende tilbage med et tilbud inden for en dags tid eller to. Det er stadigvæk normen i industrien, så noget så basalt som det. Noget så basalt som, jamen, hvad er det for nogle fragtdokumenter, du skal udveksle? Det er stadigvæk også ofte i form af papir, der skal stemples forskellige steder. Den slags helt banale ting, som vi er normalt er vant til, at det gik da online for 20 år siden. Det er bare ikke tilfældet endnu i den her industri. Så vil jeg også smide ordet blockchain i hovedet på dig. Det er jo sådan det nye ord, vi hører. Vi har haft blockshipping med her i studiet for, mener du, halvt års tid siden, som også er tidligere Mærskmand, der har startet den her. Og Mærsk piper jo også på det her område. Hvor meget fylder det sådan helt konkret i industrien lige nu? Konkret i industrien med hensyn til, om det bliver brugt, der fylder det ingenting. Med hensyn til, hvor meget man snakker om det, der fylder det en hel del. Jeg har det med sådan med blockchain-teknologien. Den rummer nogle udmærkede muligheder for nogle af de problemstillinger, industrien har. Langt fra dem alle, men nogle af problemstillingerne. Men optaget af det her, det kommer bare til at tage tid, fordi nogle af de helt basale præmisser for en digitalisering stadigvæk mangler. Noget så helt banalt som standarder, det ved jeg godt, det lyder kedeligt. Det er ligesom at sælge en ny skyskraber, og så vil man snakke om, hvordan ser kloakeringen ud. Det er der ikke nogen, der gider at høre om. Men hvis det ikke er på plads, duer det ikke. Og her, der kan du helt banalt være ude for, at du har forskellige rederier, der bruger forskellige koder for den samme havn. Og det er meget svært at lave et system, der kan snakke sammen, hvis ikke man er enig om noget så banalt. Rederierne har faktisk herinde for den seneste måned indgået et samarbejde om at få de her standarder på plads. Og det skal de nok også være succesfulde med. Og det vil være startskuddet til, at man kan få en hurtigere acceleration af nogle af de her værktøjer, inklusive nogle af blockchain-værktøjerne. Det er lidt som om, at teknologi inden for, for shipindustrien, det svarer lidt til det danske sundhedsvæsen, og de skal tale sammen for kommune. til en vis grad. Så nu har du selv nævnt det, blockchain. Jeg ser blockchain meget som værende, hvor hvis vi snakkede om, hvad er mulighederne i internettet, hvis vi sad og gjorde det her i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Mulighederne er meget, meget store, og det skal nok også blive udnyttet. Men der er altså bare en lang runway, til vi når det punkt, hvor det kommercielt bliver stort. Hvad så, når vi har Mærsk, der siger, at vi vil gerne sætte os på hele kæden og gå til os, og så sørger vi for det hele? Jamen, den er jeg splittet med, fordi man kan se den på to måder. Man kan tage den klassiske Business 101-bog op af tasken, og så kan man sige, at det giver jo rigtig god mening. Jeg har en lille del af værdikæden, det tjener jeg ikke så meget på. Dem, der sidder på resten af værdikæden, de tjener mere, så selvfølgelig skal jeg længere ud i værdikæden. Den ligger lige til højre benet. Så på den måde er det en perfekt strategi. Udfordringen her er, at det er jo langt fra første gang, både Mærsk og for den sags skyld også mange af de andre rederier har prøvet det her. Man gjorde det også i den første halvdel af 2000'erne. Man gjorde det også i 90'erne. Man gjorde det også i 80'erne. Så det er langt fra første gang, man er gået ned ad den her vej. Strategien er der ikke noget galt i, så man må se på, hvorfor er det ikke fungeret de andre gange, og hvad er det så, man gør anderledes den her gang? Og man kan sige, at noget af det, der er anderledes den her gang, vi har nogle teknologiske muligheder, man ikke havde tidligere. Fint nok, men så skal man så også huske på de teknologiske muligheder, der gør, at man for eksempel som Mærsk pludselig kan sige til kunden, jamen vi kan få transparens i hele din supply chain end-to-end. Super godt, men de teknologiske værktøjer er jo også tilgængelige for speditørerne som en DSV eller for en Kühne & Nagel og nogle af de andre speditører. Så du kommer ind i et nyt konkurrencemæssigt felt. Muligheden er der helt klart. Men det er ikke nødvendigvis givet, at den strategi vil blive succesfuld. Som sagt, man har prøvet det før, uden at komme i mål på execution-siden. Det lyder lidt på dig som om, at de skal selvfølgelig, de kæmper med hinanden, container- og fragtselskaber. Nu er de så åbnet en helt ny front, de skal kæmpe på, med, som du pegede på her, DSV og Kühne & Nagel, altså speditørerne ved at gå ind på den her vej. Lars Jensen, er det sådan en korrekt tolkning? Nej, vi ser en opsplitning på containerbranchen, fordi det er ikke alle containerrederier, der går ned ad den her vej. En meget godt kontrapunkt til det, det er at se ned til Hamburg, til tyske Hapag-Lloyd. De har tydeligvis valgt en strategi, hvor de kommer ud og siger, jamen de fokuserer på det, de er gode til, nemlig ocean freight. Og de går ikke end-to-end, og de har faktisk været ude og sagt, vi gør bestemt ikke, hvad Mærsk gør, vi gør det modsatte. Og for mig at se noget af det, der er pudsigt så at notere sig, det er, at CEO'en for Hapag-Lloyd, Rolf Arben Jansen, han plejede rent faktisk at være CEO for Mærsks logistikselskab Damco. Og her er det så logistikmanden, der nu har overtaget rederi og siger, at vi skal ikke lave logistik. Så der er klart meget forskellige tolkninger blandt rederierne om, hvad er den rigtige strategiske vej. Må så lige spørge om noget, fordi der er en interessant bold også. Det var jo hele den der ballade, DSV havde, hvor de prøvede at købe et selskab nede i Schweiz, som jeg desværre har glemt, hvad hed, som efter sine skulle være meget avanceret inden for moderne logistik. Og hvad hedder det? Det blev så ikke til noget, fordi det var CMA CGM, der ejede i forvejen 35%, så købte de det bare helt ud af børsen. Hvad med den der bold? Siger du noget? Ja, det vil sige, det var CMA, der så i udgangspunktet vandt det budgang. CMA prøver at gå ned af samme vej, som Mærsk gør. Ja. Mærsk gør så til gengæld, at de integrerer logistikdelen fuldt og helt ind i, hvad de foretager sig. Ja. CMA virker mere som om, at de gør, hvad de plejer at gøre bedst. De har en masse, de har lidt en del at herske. Vi har nogle forskellige firmaer, men vi integrerer dem egentlig ikke særlig meget. De må ligge i intern konkurrence med hinanden. Mm-hmm. Så jeg har ikke en forventning om, at CMA vil integrere logistikforretningen lige så dybt, som Mærsk de for eksempel vælger at gøre. Mm-hmm. Hvilken vej synes du, Mærsk, de skulle gå ned af, Lars Jensen? Det er det, man kalder et rigtig godt spørgsmål, det her. Har du ondt, hva'? Det er den måde, man vinder sig tid, når man siger sådan til verden, Lars. Lige præcis, jeg kunne også bare sige, lad mig lige tænke mig om et splitsekund på den der. Nej, altså, min umiddelbare holdning til det her er, at jeg er ikke i udgangspunktet en overbevist tilhænger af end-to-end-tanken. Jeg er mere en overbevist tilhænger af digitaliseringstanken på den ene front, og for netop at tage den, det er også noget af det, jeg beskriver den bog, jeg udgav for et par års tid siden om, hvor vi bevæger os hen af. Den hedder Line Shipping 2025, ja. Line Shipping 2025. Digital udvikling. Der er mange, der fejlagtigt tror, at hvis vi nu bliver gennemdigitaliseret på shipping-siden og automatiseret, så har vi en konkurrencemæssig fordel. Det mener jeg er en stor fejl. Man skal digitalisere og automatisere for overhovedet at blive med med at være in the game. Fordi det, du kan digitalisere, det er, når ting går efter planen. Og der er ingen grund til, at vi bruger oceaner af penge på at håndtere noget, der går efter planen. Så hvis man ikke digitaliserer, så er ens omkostninger for store. Problemet her er så, hvis alle gør det, så når alle ned på samme lave omkostningsniveau. Og hvad er det så, man skal gøre? Jo, så skal man netop fokusere på, hvor kan du virkelig skabe værdi for kunden? Det kan du, når ting går galt. Det lyder som en dårlig ting, men det er virkelighedens verden. Der kommer tyfoner, der er kraner, der bryder sammen, der er lastbiler, der punkterer. Jamen logistikmæssigt taler vi også om minutter næsten, som når du skal din fragt afsted, at du ved, at der er et skib, der er en lastbil, der er de der ting. Lige præcis. Ja. Men der, hvor du virkelig gør en forskel, det er netop, når tingene så ikke går efter planen, har du nogle super dygtige folk, der kan sige til kunden, ja, vi ved godt, at det her var meningen, men lastbilen er punkteret, men ved du hvad, vi kender en vognmand herover, han kommer så en halv time senere, og så får vi det fikset. Det er der, hvor den konkurrencemæssige fordel kommer til at være. Og lige nu ser jeg en industri, hvor man har tunnelsyn på digitaliseringen, men egentlig ikke gør særlig meget over på den del, som jeg kalder for exception management, eller man i virkeligheden kunne kalde god gammeldags kundeservice. Og det er der, hvor lige nu har du et marked, hvor mange af speditørerne har et større footprint ude lokalt med hensyn til kundeservice, end rederierne har. Ja, de har mere greb om, hvad der sker. Lige præcis. Ja. Mm-hmm. Men det ændrer ikke ved, at der så stadigvæk sejler for mange skib rundt på havene, Lars Jensen? Det gør der, og det kommer ikke i udgangspunktet til at ændre sig, fordi mange af de skibe, der er for mange af, det er de store skibe, de er relativt unge, og der er altså ikke nogen, der går ud og skrotter et skib til 140 millioner dollar, bare fordi der lige tilfældigvis er for mange skibe nu og her. Det er også derfor, jeg siger, at det her er en meget lang periode til at grave sig ud af det hul, man har lavet. Men I må jo lige spørge om det, når vi er i gang, og tager det sådan lidt logisk i det her. Det er jo, at man har jo haft nogle meget store sammenlægninger af rederier og konstellationer. Du taler om, at man har tre afgørende konstellationer i verden. Så på den, altså på de store ruter, er der jo sket en, og må der komme mere samdrift og bedre kapacitetsudnyttelse? Eller hvad? Der kan komme mere og bedre samdrift, men en ting lige at huske på her, det er, hvis du kigger 20 år tilbage, ja. Hvis du kigger på de 10 største rederier i verden dengang, der havde de 10-11% af kapaciteten. Mm. I dag har de 82% af kapaciteten. Det er en voldsom konsolidering over de 20 år. Det pudsige ved det er, at man vil så antage, at det her vil også give mere stabilitet i markedet, når vi analyserer prisdannelsen i markedet, den er til gengæld blevet mere og mere ustabil i samme periode. Så konsolideringen har indtil nu ikke ført til stabilitet. Den har faktisk ført til det stik modsatte, i takt med, at de her stadig større rederier og konstellationer ligger i evige priskrig med hinanden. Mm. Ja, må jeg så spørge om et andet fænomen? Det er jo, at AP Møller tidligere havde jo olie selv produktion, og dermed var de jo ligesom, havde de en kontravægt, og man har jo enormt olieforbrug. Det er nærmest den største udgift på 24% eller andet, og ligger de 20-25% af salgsprisen på indtægterne, men hvad hedder det, nu har de jo ikke mere. De har jo solgt det til Total. Ja. Bliver hans evne til ligesom at have is i maven så mindre? Det må den jo blive. For han er jo nødt til også nu at gå ud og skaffe fuelen til den pris, der er i markedet. Jo, men hvad? Det kan du argumentere ind på den måde, eller også kan du sige, jamen den mulighed, du har, du kan jo stadigvæk gå ud og hedge din fuel exposure i markedet, og få samme impact, som du havde, dengang du havde olie for retten. Det er jo gæt for alle jo. Altså, ja, lige det kan alle jo gæt, som de har lyst til, ikke? Men han havde hele tiden den der, som siger, okay, det går vel, jeg går røven til på containerne, fordi de er oliepriserne høje, men så tjener jeg jo bare meget, meget mere ved, at jeg hiver det op. Han bruger 12 millioner ton som år, siger de, ikke? Men hvis jeg ikke husker meget galt, hvis du går tilbage til slut 2014, så blev du bare ramt i nakken begge gange for olieprisen. Den tøffede jo voldsomt ned af, samtidig med at fragtarterne gik nedad. Ja, det er rigtigt. Det gjorde den der, ja. Det er rigtigt. Kineserne er jo nogle af Mærskes konkurrenter, Lars Jensen, og de kineserne er i gang med, det er jo at gøre sig selv til verdens centrum ved at genopbygge Silkevejen, One Belt, One Road-projektet, hvor de jo i den grad er ved at sluge havne rundt omkring i verden. Hvilken betydning har det for Mærsks fremadrettede rejse? Jamen, det har en meget direkte indflydelse på Mærsk, og for den sags skyld også på nogle af de andre mere kommercielt drevne rederier, at du har en meget stor aktør i kineserne, der tydeligvis mere har en politisk agenda på den korte bane, end de har en kommerciel agenda. Og som jeg ser det, en af de direkte konsekvenser af det, hvis du ser på, hvordan Mærsk agerede i 2018, de har jo tabt market share. Og det ser jeg som en erkendelse af, at der er ingen grund til at slås med Costco om markedsandel. Det er mere et spørgsmål om at se på, hvordan kan vi så i det mindste sikre os de kunder, der er mere profit i, frem for bare at gå for volumen. Det er Mærsk øvrigt ikke alene om. Hapag-Lloyd har også fulgt den strategi i nogle år. Så man kan sige, at kineserne har allerede haft en direkte indflydelse, fordi de fleste aktører er begyndt at erkende, at det giver ikke nogen mening at konkurrere med kineserne på kommercielle vilkår, slet ikke om markedsandel, for det er ikke en kamp, man kan vinde. Det du siger, det er, at Costco, som er kinesisk ejet, det er, at du har simpelthen et land, der poster penge i det her forløb. Så det vil sige, når du siger, at det ikke er kommercielt, det er, at altså vi kan smide penge ud af vinduet de næste 5-10 år, hvis vi for at få det her projekt op at køre. Og det er jo, så kan man sige, unfair konkurrence, kan man jo kalde det, hvis man kigger på Hapag-Lloyd, og man kigger på Mærsk. Men hvor alvorligt er det, Lars Jensen, det her med, at de hapser havne rundt omkring i verden? Ja, jeg ser det sådan set ikke som noget nyt. Det, der er nyt, det er, at Costco er så relativt store, som de er. Men at du har uretfærdig konkurrence, og staterne blander sig, det har jo været grundvilkår i den her industri i årtier, jeg vil lige vil sige i århundreder. Det er der jo ikke noget nyt i. Så man siger, det eneste nye er netop størrelsen. Vi behøver ikke at kigge til Kina, vi kan kigge til Korea. Hvor Koreas største containerrederi, de står til at blive stort set tredoblet i løbet af ganske få år, i hvert fald med hensyn til kapacitet, med skibe, de bestiller med statsstøtte i ryggen. Og igen, drivkraften her synes mere at være, at man skal bevare jobs på nogle koreanske skibsværfter, end en tanke om, hvordan vil det her egentlig influere udbud og efterspørgsel, og hvordan skal vi få last i skibene. Det må så komme som en eftertanke efterfølgende. Ja, det er ligesom Norwegian, der bestiller 70 fly, og så er det ikke noget at fylde dem i, så må de ekspandere bagefter. Lige præcis, men igen tilbage til udgangspunktet her. Det er ikke noget nyt. Altså den her, man kan kalde den en uretfærdig konkurrence. Jamen, hvis man ikke kan lide den uretfærdige konkurrence, så skal man ikke være i shipping, fordi det er og har altid været et grundvilkår. Mm. Må jeg spørge ham der, kineseren, hvor stor er han? Altså har han 10% markedsandel i verden af containerkapacitet? Costco er nu oppe at være verdens tredje største rederi. Hvilket vil sige, at de må på kapacitetsvis, nu tænker jeg bare lige højt her, de må ligge på i hvert fald 10-12% af verdens kapacitet. Han har jo også købt, først gik de to sammen, China Shipping Line, og så efter gik han sammen med OOCL fra Hongkong, så de er ligesom et sig. De vokser så store. Ja, de har vokset kraftigt her de sidste 3-4 år, både gennem opkøb, men også gennem organisk. Kunne man forestille, at der var nogle europæiske selskaber, der tænkte lidt det samme for ligesom at matche? Jamen, der var jo tanker fremme om det, for det er jo ikke mere end et halvt års tid siden, om franske CMA og tyske Hapag-Lloyd skulle slå os sammen, og det blev skudt ned i flammer fra Hapag-Lloyds side. Og når jeg ser på markedet umiddelbart, vi har 7 store, for alvor store rederier tilbage i verden, hvor Mærsk er de største, og taiwanesisk Evergreen er de mindste i den flok. Jeg har meget svært ved at se, at der er en fornuftig synergi i at slå nogle af dem sammen. Fordi vi er oppe i en skala nu, hvor der er ikke voldsomt mange flere skala-benefits i at slå nogle af de her store sammen. Til gengæld giver det uendelige problemer, når man gør det. Dels så vi de tre japanere, der lige er blevet slået sammen. Det endte med at slå et hul i kassen på omkring $600 millioner, på grund af, at det er monstersvært at få de nye IT-systemer til at fungere ordentligt. Du vil typisk have problemer med konkurrencemyndighederne. Det kan godt være, at man stiller sig op og siger, at vi har kun 10% værd, det er 20%, hvad skulle problemet være? Men konkurrencemyndighederne ser ikke på det her globalt. De vil sidde nede og se på, jamen, hvad er din markedsandel fra det østlige Middelhav over til det sydvestlige Asien og fra det vestlige Middelhav? Og du vil altid, når du slår dem her sammen, have nogle farter, hvor du kommer til at få en for stor markedsandel. Så skal du finde ud af, hvordan kan vi nu få dumpet nogle af vores kunder uden at miste alt for meget. Det er ikke nødvendigvis en nem øvelse, og jeg er ikke overbevist om, at vi kommer til at se flere kæmpe fusioner. Man kan sagtens se opkøb af nogle små nicherederier for at følge sin portfølje op, men ikke noget, der for alvor rykker noget. Så du ser Mærsk sejle solo, havde han sagt, også de kommende år? Jamen, jeg ser ikke, at Mærsk stå over for at købe et andet kæmpestort rederi. Hvad de så har tænkt sig at gøre over på... Den anden vej rundt. hvad de vil gøre på logistikfronten, der kunne man måske ikke afvise, at de gerne vil gå ned ad vejen og købe noget der netop for at fylde op med den vision, de har. Jamen, det er jo det, de har sagt. Altså, det er jo overraskende lidt, hvorfor jeg ikke har læst tæt nok ind i regnskabet, men de siger jo sådan set nu meget tydeligt, at de vil gå ned af længere ud mod den rigtige kunde og i princippet gerne have hele kæden fra Hansens Import, som køber kukkuer i Kina. Men det er jo så ikke noget nyt, hvad jeg hører dig, Lars Jensen. Det er jo ikke noget nyt. Altså, hvis du tager sidste runde, man var igennem der, det var jo tilbage i 2003-4-5 stykker, da man havde en strategi om netop også at gå meget tættere på end-to-end. Det var dengang, man så havde Mærsk Logistik, som det hed dengang, som rent faktisk købte Damco og skiftede navn til Damco. Så prøvede man det i nogle år. Det fungerede så ikke så godt, som man gerne ville have det til. Så sagde man, nu skal logistikforretningen køre uafhængig. Nu har man så nået til en konklusion. Det kører åbenbart ikke så godt, som at hive det ind igen. Det er den her bølgebevægelse frem og tilbage, vi ser igen. Nu sagde du lige en ting, jeg lige greb fat i, var så, at det handler om at få fat i de gode kunder. Og det er jo noget, vi står og holder øje med det daglige marked, hvis der kommer en ny ordre eller andet. Hvem er de gode kunder for Mærsk Line? Jamen for Mærsk Line, der er nogle af de... Jeg vil sige, at der er to kundegrupper, der er interessante her. Den ene kundegruppe, det er dem, som egentlig har været nøglekundegruppe for Mærsk igennem rigtig mange år. Det er de meget store importører. Så nu ved jeg ikke præcis, hvem der er i Mærsk portefølje, men tænk på sådan nogen som en Nike, eller en Adidas, Walmart. Eller en Walmart, eller en dansk supermarked, for den sags skyld. Ja. Og med mærkeligt nok, så ligger jeg, undskyld, jeg men mærkeligt nok har SA, jeg kender på, jeg har aldrig været derovre, men altså, de har jo den her store importhavn på østkysten, og normalt går det mest til vestkysten, men det ligger præcis det sted, hvor Walmart har deres distributionscenter. Lige præcis, og det er store kunder, der på den ene side leverer rigtig mange volumener, men samtidig også har en meget komplekst setup for deres supply chain, så du har brug for nogle rederier, der har rigtig mange havnesetups. Det er den ene del af det. Det, som kampen virkelig kommer til at stå om, både for Mærsk, men det er skyld også speditørerne. Du har en relativt stor gruppe af små besværlige kunder, lad os kalde dem det. Du har Olsens dækimport, der måske importerer en container hver 17. måned. Og uden at sige noget grimt om Olsens dækimport, han er nok ikke særlig professionel i, hvordan afvikler du fragt. Mm. Og hvis du går tilbage til starten af 2000-tallet, der var rigtig mange rederier, der satte sig ned og sagde, hvad koster det for os at servicere en kunde? Og så nogen som Olsens dækimport, de er rigtig dyre at betjene, fordi man skal holde dem meget i hånden. Så på det tidspunkt, der lagde rederierne meget af deres serviceafdelinger ud til Indien. Det var effektivt, og de her små kunder, de røg over til alle speditørerne, fordi så kunne rederierne få en meget effektiv drift. Det teknologien åbner mulighed for, det er, at pludselig kan du lave noget online til Olsens dækimport, der gør, at du rent faktisk kan servicere ham priseffektivt. Det er hele den her gruppe af, de udgør nok et eller andet sted mellem 10-20% af det totale marked. Og Olsens dækimport har jo ikke meget forhandlingsmagt, hvilket vil sige, at de priser, du kan få, er væsentligt højere, end når du sælger til Walmart, der selvfølgelig forventer en meget, meget lav pris. Så slaget mellem rederierne og speditørerne kommer i særdeleshed til at stå om den her potentielt meget lukrative gruppe af meget, meget små kunder, hvordan man effektivt pludselig kan begynde at sælge direkte til dem. Men du siger, det er en stor lukrativ gruppe. For mig lyder det, som om det er småkrummer, de begynder at slås om. Ja, hvis du kigger på en plads, der er en mand med en container, men igen, du snakker 10-20% af det samlede små mærke. Lige præcis. Ja, men hvor er det sådan globalt, at de her kunder, de gør sig gældende og ligger spredt ud over? Ja, det er netop globalt. Det er globalt. Altså, du kigger på størrelsen af det her marked. Sidste år blev der afskibet i størrelsesorden 160-180 millioner 20-fods container, hvis du måler i 20-fods container. Mm. Så 10-20% af det. Det er trods alt også en pæn slat. Så snakker vi op mod 30 millioner container. Alt har ret, men det lyder lidt som om, Lars Jensen, nu siger du, at den her digitaliseringsproces, det er en, ligesom en, hvad er det, man kalder det, en helt stor konkurrencefordel. Og jeg tænker lidt, den sidder Mærsk lidt på, sådan som jeg opfatter det. Jeg vil sige, der er helt klart en first mover fordel, og der er Mærsk og, som sagt, Harbor Gløjt, nogle af dem, der er længst fremme, som det er lige nu. Men som jeg også nævnte, på et tidspunkt, så når man enden af den her rejse, og på et tidspunkt, når konkurrenterne også derhen, så forsvinder den fordel. Så er det, man skal have netop det her kundeservice-koncept på plads. Men i den mellemliggende periode, der har man klart en konkurrencemæssig fordel. Så på dig lyder det lidt som om, at sådan at hive en mand som din hagemands nabe ind som bestyrelsesformand, at det er et godt træk med hans teknologiske baggrund fra blandt andet SAP i Tyskland? Det er i hvert fald ikke et forkert træk at sige, at nu skal man fokusere mere på teknologisiden. Lad os sige det sådan. Ah, det var forsigtigt svar, vil jeg sige. Nej, men det er jo et klassisk eksempel også, det der med, at jeg på et tidspunkt sagde ham, der nu er trådt af som direktør i Smedegården nede hos DFDS, han sagde, det er jo vigtigt at kunne finde ud af en PC i dag end at sejle skib. Det er så måske lige overkanten, ikke? Men altså, fordi det er jo, der har du jo virkelig ansvaret for 700 millioner på en gang, ikke? Last og skib, men altså, at i stykkervejen er det jo lidt rigtigt, at alt det der IT og detailkunde siden, alt det der, det har fået større vægt. Taler man om førerløse skibe, som man taler om førerløse lastbiler og biler? Man taler klart om det. Der er et norsk skib, Yara Birkeland, der er på vej til at blive leveret inden for ikke en særlig fjern fremtid. Den skal ligge og sejle cirka 20 km frem og tilbage langs kysten op i Norge. og det er den vej, vi kommer til at se det. Du kunne se førerløse skibe på meget små ruter. Sådan et kæmpe skib, der sejler tværs over Atlanterhavet, der skal du nok kigge i hvert fald 30-40 år ud i fremtiden. Problemet er, hvis du kigger på et stort containerskib, hvad vil du spare ved at lave det førerløst? Du vil spare en besætning på en 10-12 mand. Det er, det er pebernødder i forhold til, hvad det vil koste. Det har måske også nogle altså, det er mere, nu vi taler om, at vi taler om minuttet og sekundet, at det er sådan mere driftsikkert. Nej, fordi på container, når du snakker med skibene, du snakker ikke minutter og sekunder. Du har omkring 40% af verdens skibe, de ankommer mere end et døgn forsinket til havn. Så der snakker du ikke minutter og sekunder. Okay, der kan jeg godt se, der er jeg lidt større. Og i øvrigt har der stort set aldrig været flere folk ombord, for de render og kontrollerer kølecontainer og reparerer på det hele tiden. Så de kan få travlt ligesom, også nu med det kan godt være, at du har færre, der passer skibet, men der er flere, der passer lasten. Ja. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Jensen med os i studiet. Vi taler containerfragt, og det gør vi også sammen med Lars Svendsen. En af dagens regnskaber, det er fra DS Norden, som landede, okay, Lars Svendsen, blev vi enige om her lidt tidligere. Ja, lidt sværere, men altså, det er jo lidt, der er været uorden i markedet. Og nu siger jeg velkommen til Jan Rindbo, administrerende direktør i DS Norden. Velkommen til, Jan. Ja, god formiddag. God formiddag, Jan. Sidst vi talte sammen, der var, nu, jeg hopper lidt direkte ned i tank. Ja, tak. der var vores snak lidt, at tank var blevet forværret i 2018 og var på et uventet lavt niveau. Hvordan ser det ud her i starten af 2019? Jamen, vi har haft en fin vintersæson her i første kvartal, hvor der har været god medvind i markedet. Så det har egentlig været en god start på 2019, og altså på vej mod et bedre marked også, som vi havde forventet det. Mm. Så man kan sige, de forventninger til her hele året 2019, hvordan er din vurdering af det? Jamen, altså vi forventer, at den her gradvise forbedring i tankmarkedet, den står igennem her i 2019. Vi har haft en god start på året, som sagt. I andet kvartal her nok lidt mere sæson modvind. Og så har vi jo den her spændende historie i anden halvdel af 2019, som går på, at hele eller det meste af verdensflåden skal skifte brændstofstype. Mm. Og i den forbindelse, så forventer vi altså, at der vil være et øget transportbehov på at distribuere alle de her nye olietyper rundt omkring i havnene i verden. Så det, simpelthen... og det vil skabe noget ekstra efterspørgsel på produkttankskib. Jeg har en af dine aktionærer, der står og nikker her i studiet, Lars Svendsen. Din ærede kollega Torm siger jo, at de regner med, at det bliver 5% udvidelse af produkttonmil arbejde. Der er ingen mennesker, der aner det, men der bliver mere at lave. Det kan der ikke være tvivl om. Nej, det er også det, vi selv forventer. Ja. Mm. Men man kan sige, I har ikke noget konkret at hænge de her forventninger op på, Jan Rindbo? Ja, altså, jeg synes jo konkret er det vel, at hele verdensflåden skal skifte til en ny brændstoftype. det er ret konkret, så det ser vi selvfølgelig frem til. Og vi har også positioneret os derefter. Altså, vi har købt nogle MR-produkttankskibe her sidste år, og så har vi også indcharteret skibe på lidt kortere kontrakter her i 2019. Så jeg vil gøre jer lækre. Ja, og det har jo også været en del af historien her i første kvartal, altså på, at vi kunne levere et overskud på 10 millioner i tank. Det har jo været mange af de ting, vi har fået, vi har gået og gjort i forberedelse til de nye regler. Mm. Hvad med de tørlastben, Jan Rindbo? Jamen, tørlast, der har vi jo haft den her modsatte udvikling i første kvartal. Altså, vi har haft et marked, som har været under et markant pres. Altså, vi havde en 3-ugers periode i januar, hvor tørlastraterne halverede. Og det er klart, at sådan et stort dyk på en relativt kort periode, det gør ondt sådan generelt set i markedet. Nu var det jo sådan, at vi var faktisk forberedt på, at markedet skulle være sværere og havde positioneret vores forretning derefter. Og vi er også kommet sådan nogenlunde hele skinnet igennem et rigtig, rigtig svært første kvartal, som jo har ramt markedet og konkurrenterne rigtig hårdt. Der synes jeg egentlig, vi kommer rigtig fornuftigt igennem, når man også husker på, at vi opererer lige knap 300 tørlastskib. Og der er det jo vores forretningsmodel med det her split i en dry operator og en dry owner og en langt mere, skal man sige, fleksibel og omstillingsdygtighed i markederne virkelig har stået igennem for os og hjulpet os i et ekstremt udfordret marked. Mm. Ja, fordi når vi kigger ud på verden, Jan Rindbo, så taler vi jo om faldende global vækst. Hvordan adresserer I det i din butik? Jamen det har vi jo gjort først og fremmest ved netop at lave et split mellem en dry owner og en dry operator, hvor vi i endnu højere grad fokuserer på de her korte kontrakter, altså hvor vi lejer skibe ind fra andre rederier og så servicerer vores kunder med dem. Og det gør, at vi langt hurtigere kan omstille vores omkostninger, altså hvor, på den her kapacitet til markedet. Vi kan langt hurtigere tilpasse vores positioner i forhold til de udsving, vi ser i markedet. Og det her, det er jo udsving, der sker hele tiden. Så det er ikke bare, her snakker vi ikke om et kalenderår 2019, men vi snakker om, hvad gør vi den næste måned, den næste par uger, for at kunne være optimalt positioneret. Så vi ændrer vores sammensætning af skibe og laster hele tiden i forhold til de forventninger, der ligger i markedet. Mm. Og det gør altså, at vi er i langt højere grad beskyttet mod de her ekstreme udsving, der sker i markedet. Og det er den strategi, vi simpelthen har valgt at følge, og som vi jo er rigtig glade for, når vi så kigger tilbage på et så svært første kvartal, rent markedsmæssigt. Må jeg spørge dig om noget? Du sejler jo meget med de her altså industrikundeskibe, ikke? De her 60.000 tonner eller deromkring, ikke? Altså, hvor det går sådan til rigtige kunder, og ikke store kraftværker og så meget, men sådan noget. Men er der ikke meget god gang egentlig? Har det ikke noget at lave? Jo, altså alle skibene sejler, så vi kan jo starte med at sige, at der er ikke nogen skib, der ligger stille. Men vi mærker en nedgang i Kina. Vi sejler med mange forskellige kornprodukter også. Nu er der jo den her svineinfluenza også under opsejling i Kina. Og det er nogle af de ting, der står igennem. Altså, der skal sejles med færre sojabønder til Kina, uagtet handelskrig og alt det, der kommer med det. Men der er simpelthen også bare en lavere efterspørgsel i Kina lige her nu på grund af det. Mm. Så, men altså... Det er jo ikke sådan, at verdensøkonomien er gået i stå. Nej, men vi ser, altså vi kan godt mærke, at der har været den her lidt opbremsning i Kina. Moderat vækst, ja. Og så har der været den her tragiske mineulykke i Brasilien. Og den er ret vigtig at tage med i vores marked. Det er måske ikke noget, der vedrører Norden så direkte, fordi vi sejler typisk ikke med jernmalm på vores skibe. Det er de helt store tørlastskibe, der gør det. Men den samlede volumen, der skal sejles med i tørlastmarkedet, er altså blevet negativt påvirket af, at myndighederne simpelthen har lukket miner i Brasilien efter den her ulykke, der var dernede i januar. Og det gør igen, at der samlet set er mindre at sejle med. Mm. Må jeg spørge dig lige om noget her, sådan lidt teknisk, men det er, nu når de der nye oliekrav kommer 1. januar, er det så sådan, at I planlægger for andet halvår, at ligesom gå mere og mere rigtig åben, sådan, så I ikke sidder og hænger på alle mulige mærkelige ting, af fragtaftaler og alt muligt andet, I skal køre igennem, så I ligesom sidder og siger, vi er nødt til at være næsten maksimalt fleksible, når vi er hen i december, det lapper jo lidt over hinanden. Eller hvad gør I? Eller damper I bare igennem, som I altid har gjort? Jamen, altså først og fremmest, så har vi jo en relativt stort antal åbne dage i markedet i anden halvdel, og det har vi i forventning om, at markedet skal blive bedre. Ja. Så det er klart, så pågår der et stort arbejde i at forberede skibene til de her nye regler. Altså det vil sige, der er brændstoftanke på skibene, der skal renses op. Mm. Vi har jo nogle skibe, som har røgrenser, og de kan så fortsætte på den gamle brændstoftype. Altså det er et ret stort, komplekst billede. Og det er jo der heldigvis, at vi som et stort selskab har de ressourcer, der skal til for at være optimalt forberedt til det. Mm. Jan Renbo, du har jo siddet i spidsen for DS Norden siden 2015. Din mavefornemmelse for 2019, hvad siger den i forhold til de forgangne år, du har været der? Jamen, den siger, at vi lever altså i stedet i en ufossil verden, hvor at man skal være omstillingsparat og være hurtigt til at kunne ændre sine positioner, og det er det, vi har bygget vores forretning efter. Jeg tror, at vi på tørlersiden har det værste bag os, men at vi vil fortsætte på et relativt lavt niveau igennem 2019 i tørlast. Og for tank, som sagt, jamen, der har vi altså forventninger om, at der vil være der er altså et stort potentiale for en kraftig forbedring, når vi kommer hen i anden halvdel af 2019. Ja, siger Lars Svendsen. Ja, det er godt. Jan Renbo, tak for din tid og fortsæt rigtig god dag. Ja, selv tak. Godt. Hej. Så lader altså Jan Renbo, administrerende direktør for DS Norden, derude med tal her til morgen. Og du er en glad aktionær. Ja, jeg har også, men jeg vil så sige, jeg har jo nok købt faktisk den her på 100,6, og det er det omkring, jeg har købt. Så jeg har jo ikke tjent penge på nu, men hvis du vil have sådan en lidt helgardering i et foretagende, som er solidt og drevet ordentligt, så er Norden tår man mere hissig, men altså... Ja, men den her model, nu ved jeg godt, du ikke, Lars Jensen, er i den her sektor, men den her, man kan have en DSV-model, hvor man ligesom leger sig ind, det lyder da fornuftigt i en verden, hvor man ikke rigtig ved, hvad der kan ramme en. Jo, det lyder altid som en fornuftig idé, lige indtil det tidspunkt, hvor der måske bliver en mangel på skibe, og så hænger du på at få nogle meget dyre skibe. Der er altid en risiko i begge retninger. Det er rigtigt, men det lyder som om, at den her mangel på skibe, den ligger måske en 5, 6, 7, 8, 9, 10 år ude i fremtiden. Ja, nu snakker jeg så mest om containerbranchen, men så vidt jeg forstår bulk- og tankbranchen, så er det bestemt også et problem, der plager dem derover. Således ja. Tror du ikke, at der er en ting, jeg tror, der kommer til at ske, sådan noget stort? Det er, at når vi får alle de elbiler, der bliver jo stadigvæk bygget langt flest biler i Asien, men de bliver altså lavet, så de kan stoppes ind i container. Og så, hvad hedder det, fordi det er jo lidt anderledes, du kan lave formerne anderledes end i dag på en bil, og det vi er vant til. Og så kan du stoppe ind i en container, og så car carriers du, farvel og tak. Man har jo af flere omgange bygget container, hvor du har et rack indeni, hvor du allerede i dag kan have biler. Problemet er, at de omkostninger, der er forbundet ved rent faktisk at pakke containerne, det skal jo også stå mål med den besparelse, du ellers kan komme op med. Ja, det er jo også almindeligt som sådan en spade, ligesom på en pizzabar. Ja, derudover, hvis den er selvkørende, kan du vel bare bygge den på en fabrik i Kina og lade den køre selv tværs over Rusland over til kunden. Nu tror jeg lige, vi sprang ud i fremtiden en gang. Ja. Vi har talt meget om digitalisering, Lars Jensen, og når vi taler om Mærsk, så husker jeg jo et hackerangreb. Var det sidste år, eller var det forrige år, som jo lagde Mærsk ned i nogle dage, og var sådan helt, hive de unge drenge ind og piger, og køre noget kommunikation via Snapchat og i den der dur. Hvor meget har det rystet branchen som sådan, det her cyberangreb, som man ligesom går ind og forholder sig, ligesom gør noget ved det? I mindre grad, end man egentlig skulle tro. Altså, udover hvad vi har snakket om her i dag, så har jeg jo også haft en forretning, der kigger netop på maritim cybersikkerhed, der nu er overtaget af Improsec her i Danmark. Og det vi fandt der, det var i kølvandet på Mærsks angreb, så den maritime industri som et hele, de begyndte i det mindste at gå væk fra bare at sige, at cybersecurity var vigtigt, til at måske se på, måske skal vi gøre noget. Og vi er nu i det punkt, hvor flere og flere maritime virksomheder i det mindste tager det første praktiske skridt, der er, lad os prøve at få en reel vurdering af, hvad er vores sikkerhedsniveau lige nu. Men det er basalt, hvor vi er som et hele i industrien. Og i den forbindelse skal man huske på, at da Mærsk blev lagt ned af cyberangrebet, der er Mærsk nok et af de maritime selskaber, der havde gjort allermest på cybersikkerhedsfronten. Det var ikke fordi, de havde ligget på den lade side. Og endelig skal man også huske, at der var jo egentlig ikke nogen, der angreb Mærsk. Mærsk var jo bare collateral damage i et større angreb på den ukrainske stat sammen med 7-8.000 andre firmaer. Var det russerne, der stod bag? Det er, hvad alt tyder på i hvert fald. Ja. Alt tyder på, at det har været en eller anden form for russisk sponsoreret angreb på Ukraine. Ja. Så tør man jo næsten ikke tænke på, hvordan det havde set ud, hvis nu Mærsk havde været hovedmålet. Det er jo lige præcis det, man skal tænke på. Ikke? Ja. Men jeg tænker lidt, Lars Jensen, det kunne godt lyde som sådan et unique selling point for shippingindustrien at kunne sige til deres kunder, at vi har altså styr på det her? Nej, lige præcis når det kommer til cybersikkerhed. At gå ud og sige til kunder, at vi har styr på cybersikkerhed, det er at sætte sig selv op til at få en over nakken. For uanset hvor godt du gør det, kan du aldrig nogensinde være helgarderet. Hvis nogen virkelig vil lægge dig ned, så kan det altid lade sig gøre. Det vil være det samme som at sige, at vi har nu bygget en bygning, hvor vi 100% garanterer, at ingen røver og ingen terrorister kan komme ind. Det er at sætte sig selv op til failure. Ja. Numsen i klaskehøjde, som du også vil sige det. Lars Jensen, tusind tak, fordi du var med os i dag og tegnede billedet inden for container og i den du Mærsk Line. Du har selskabet Sea Intelligent. Sea Intelligence Consulting. Tak skal du have. Og skrevet bogen Line of Shipping 2025, hvis man vil have læst lidt nærmere ind i det her. Tak, fordi vi måtte låne dig i hvert fald. Den er på engelsk, men den er glimrende bog. Jeg kan anbefale den. Jeg har ikke helt fået tykket mig igennem. Det er min julegave. Jeg er ikke helt kommet igennem. Nej, du har taget med i studiet her, så jeg har været med os på Facebook og har kigget med os, på vores live streaming. Men problemet for sådan det er jo, at hvis I sidder og kigger på Mærsk, som jeg mener også, de er ligesom, der er jo ingen til at skynde sig ind i Mærsk, men vi er nødt til ligesom også at vide, hvor godt kan det blive, og hvornår begynder det at blive bedre. Og så er man kan bruge sådan noget baggrundsviden til at få en fornemmelse af, hvor vi er hen, på vej hen. Sådan gælder det for samtlige selskaber, kan vi godt trække ud. Ja. Tak til jer, der var med på vores Facebook, og tak til jer derinde, som hjælper hinanden med tips og tricks. Lars Svendsen, tak fordi du var med os også. Ja, i morgen, der er det Netcompany, det er Vestas, det er ISS, det er Genmap. Jyske Bank kommer også med tal. Er der nogen her, du sådan specielt har et forhold til? Det er Vestas, der er den store, ikke? Som lige op over 610 og sådan, så givet sig lidt af, drevet lidt af igen. Men det er vel den største og mest interessante i morgen, som vi skal finde ud af, hvad der sker. Skal du fortsætte, at du er jo i spidsen af Millionærklubbens konkurrence? Ja, men nu har vi har det her tumult, og det kan være, at morgen bliver nok lavpunktet, så kommer der en aftale med ægteskabet bliver forenet på fredag. Med Kina og USA. Det bliver. Ja. Det håber jeg. Dagens regnskaber var altså Pandora, der ikke var så skidt som forventet. Det er snoren, hvor vi lige har talt med Jan Renbo, var også okay. Ja, han holder forventningen. Ja. Han holder det, og ja. Demand har vi også ude. Og hvad var den sidste? Det var Almindelig Brand, som også landede med regnskab. Dagens marked, der er vi... Ja, plus 1,2. Ja, halvblinde nu her. Ja, ja, men tyskerne er kun op med 1 promille, så det er solo dansk, ja. Vi kører stille og roligt derudad. Ja. Vi kører som sagt igen i morgen. Vi er der og holder jer og markedet i hånden, og det gør vi, når klokken den er 9.05.